sayyidina bilal nak radiyallahu anhu mom moy bilal ibn humama yayam bilal ibn rabah la tudon al habashi al muadhdhin mom modon bilal di domi rabah bobu mom sayyidina bilal nak habashi la won moy ethiopien la won al muadhdhin nekon noddu kat yonentima alayhi salatu wassalam comme ni imam borom hilya wax mom bilal ibn rabah sayyidina bilal radiyallahu anhu mun as-sayyidul muta'abbid al-mutajarrid bilal ibn rabah atiq as-siddiq dhil fadl was-samah علم الممتحنين في الدين والمعذبين خازن رسول الأمين محمد سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام مم أبو نعيم رحمه الله من مم موي السيد المتعبد المتجرد موي سانغ بيغا خامني جيغي بوروم بي leppum di jaamu yalla jege borom bi al mutaqarrib ila allah kana daiman yataqarrab ila rabbi leppum don def ngir jege borom bi subhanahu wa ta'ala al mutajarrid moy ki nga xamne dafa futte ko won summe ko ci lepp lo xamantene ni affaireu adina la dina jim duggon xolu ci won poste buma wara am xolu ci won buma ci dugge li luma ci wara fek waye dako defon ngir jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala bilal ibn rabah mune moy bilal di domi rabah atiq as-siddiq nek ki nga xamne sayidina abu bakr as-siddiq radiyallahu anhuma mom moy ki nga xamne moko gorelon dhil fadl borom ngeneel was samah akuk woyof akuk labir woyof ci ay mbiram nekkon ko xamanteni ku nexa nekkal mom sayidina bilal alam al mumtahinin nekon royu kayu drapeau mandarga moy ki nga xamne moy royu kayu al mumtahinin ñi nga xamne ñom lañ doon fitnal fi dini wal muazzabin ñi nga xamne lañ doon examiner di len tek yu metti ci diina ji doon len bugal khazin rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mo nekkon ki nga xamne mo doon yor lepp lu jëm ci walu yefi yonnati bi alayhi salatu wassalam ci walu alal mom sayidina bilal ibn rabah radiyallahu ta'ala anhu mune mom yonnati bobu muhammadin sayyidil mursalin di yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di sangu ñepp ñoy ñepp ñi nga xamne ñom la suñu borom subhanahu wa ta'ala daldi yoni mom nak imam ibn sa'd solo nan kene sayyidina bilal radiyallahu ta'ala nu mok sayyidina abubakar ño bokkon ay at ño masé won ño bokkon ay at moy ño masé won ñu bokkon ap muñu djuddu mom radiyallahu ta'ala anhu dafa nekkon mom nak sayyidina bilal ci ñi nga xamantene ni comme niko imam abu nu'aym waxe ci al hilya nekkon ñi nga xamne dañ leen doon duma ngir ñu delu ci seen diine waye mom sayyidina bilal ibn rabah radiyallahu ta'ala anhu masulena faale moy bi mu dege yonent bi alayhi salatu wassalam di wote dafa bokku ñi nga xamne ñoo ñëkk gëm neeku fa naan damay xaar ba samay sang gëm dedet ndax mom dafa nekkon ci ñi nga xamne ñom ñoko momon ci banu juma fofu la newon yaayam kon waxon na la ne mu ngi tudon yaay sayyidina bilal hamama mom la tudon ta wa banu juma moy ñi nga xamantene ni moy tribu bi nga xamne moy clan bi nga xamne ci wa quraish ñom ñoko momon ki nga xamne nak moko momon ta yoron ko mo don ki nga xamne moy umayya ibn khalaf bi nga xamantene nak ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam wote kon mu dugg ci l'islam ñom nak yéfer yi tambalé di duma djulinn ni biñ len di duma bilal sayyidina bilal radiyallahu anhu bokku na ci ñi nga xamantene duma yi ci ñom la ginnona taré ndax surtout dañ nan comme boudé ab jam la ñom seen yon newu ci moy nañu def lu leen neex ñom dal suñu yon newu ci légui dal ça fait l'occasion sax bu ko défé ñu duma ko modax ibn ishaq rahimahullah muné mom wa kana bilalun mawla ban abi bakr radiyallahu anhuma li ba'd bani jumah muwalladan min muwallidihim wa huwa bilal ibn rabah wa kana ismu ummihi hamama muné wa kana sadiq al islam tahir al qalb وكان أمية بن خلف بن وهب بن حذافة ابن جمح يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى فيقول وهو في ذلك البلاء احد احد كن سيدنا ابن اسحاق لامام ابن اسحاق رحمه الله من بلال بن رباح موم دا فا نيون سيدنا بلال رضي الله عنه نيكون كيغا خامن سيدنا ابو بكر موكو غوريلون دا فا نيكون تي نيغا خامن كيكو مومون موي تي وا بنو جمعة bokku ñi nga xamne dañu juddu won fofu nonu ci wa ci mom quraish ma wa makka la juddo zada allah tashrifan wa takrima mom sayidina bilal radiyallahu anhu mom nak dafa nekkon ci nga xamne ku deggulo won ak tubam xol bi set wetch moné ki nga xamne moko momon di umayyah ibn khalaf ibn wahb ibn hudhafa ibn jumah bu masona di umayya ibn khalaf bu masona naaju tang jeur ta xamnañ makani mi tangé ñafa dem ajja rek xamnañ ci dara malgré ak technologie be yi nga xamné yu bari yeñ fa def ngir séral jawu ji ci ñi nga xamné ñoy ujaaji waye xamnañ né malgré lol tangor xalaatal nak jamono gi nga xamné yoy yeb amul won tek ci naaju tang ak xeer bu masona tang ba tang jeur da ko don genné genné bilal radiyallahu ta'ala anhu ba paré tek ko nak ci soufu makassu tang djel xeer yu ngand bu nganda ngand dal dikoy tek ci deun bi nga xamné dotul sax mana djok monu bouger nek ci xeer yi nonu ba paré muné ko la wallahi mang lay watal ci yalla ne ni rek lay démé mom bula ci kenn nax diko mbugol tanan la tanan ko nga xamne mbir mi mom ni lay deme waaw la tazalu hakaza hatta tamut fek dewo may sa borom may bayil diine ji nga bañ tay rek ngay xam ba pare lool nako don tek ba pare nan ko hatta tamut fek dewo wala bok nga daldi weddi muhammad sallallahu alayhi wa sallam nena bu ko ba pare wa ta'budul lata wal uzza ta bu ko defé ngay jaamu lat ak uzza muy suñu yalla yi di ñom la bëgg nga jaamu ta bayil ma yalla yi nga xamné bi muhammad ji wax sallallahu alayhi wasallam ak ñi nga xamantene ni ñoko top mais bu ma soona wax lolu fa yaqulu wa huwa fi dhalikal bala ahadun ahad nim doon metti metti mu nan kenn la moy yalla kenn la duma wax li ngeen bëgg wax lolu moy li nga xamne mo nekkon shi'aram moy way wi gënon neex ci lamme ñam malgré lolu doon ko dal metti yoyu nga xamne sayyidul alamul mu'adhabin mom mi nga xamne mo nekkon doju ki nga xamne moy mandarga buñu waxe ñi ñu ron mbugal jamono yoy ci l'islam kuñu mësa mbugal sayyidina bilal jitu na la ci lolu motax mune mom bimu waxe lolu sayyidina bilal amul won dara lu ngoy top lu ng ko ron tont ludul waxam ju neex joju nga xamantene ni mo ron wax ahadun ahadun ahad moy kenn la la ta konza kenn la ci dul won jam kenn la ci dul jam ahadun mom kenn la ahadun kenn la ahad kenn la mom dele nañ ci sayyidina abdullah ibn abbas ibn mas'ud radiyallahu anhu mun awwal man adhara al islam sab'a ñi ñëk ñi nga xamne ñom ñoo wone l'islam hadith bi waxon nañ ko fi sab'a ke ne ñom 6 7 lañu mun ki ci ñëk mun rasulullah ndaw yalla ni sallallahu alayhi wa sallam wa abou bakr ak sayyidina abou bakr radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa ammar ak ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhu waye wa ummuhu sumayya ak yayam sumayya bint khayyat radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha di ki nga xamne mom lañ ndeuk ray ci l'islam bi radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha wa bi wa suhayb ak suhayb ibn sinan ar-rumi radiyallahu anhu wa bilal ak di suñu sang bi di sayyidina bilal nga xamne mom lañuy gis ni ibn rabah radiyallahu ta'ala anhu والمقداد دي المقداد ابن الاسود ولا ابن عمرو رضي الله عنه مم امام عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه من فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه من كانت ينتمي عليه الصلاه والسلام سونو بوروم دال ديكون سغال مبوغلو ييفري جاري كو تي بايتي خم بوب دي Abu Talib nekon baye suñu sang yoy Aqil ak Jaafar ak Ali ibn Abi Banu Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum neena waye dinañ gis ci bir sira bi après que malgré que ne Abu Talib ngi fi won don lon te yenn yi don na dal ci yonnati bi alayhi salatu wassalam directement mune wa amma Abu Bakr kanta sayidina Abu Bakr radiyallahu anhu mana'ahu Allah bi qawmi suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di koy fegal mbugalum yefer yi ci ay ñoñam muy wa banu taym gisoon nañ biñuy gis tarjumam ba bañu ko duma kon même yiñ yi ni yeb moy ne dinañ la protéger mais téwul nit ñi doon nañ ko xolé lool kuffaru quraishi mais téwul dañ leen doon duma moy gis nañ ne sayyidina abou bakkar radhiyallahu anhu comme Uqba ibn Abi Mu'ayth ak len ci kuffar quraish yi dor nañu ko dor ba danaka xamnetuñ bakkan be gemmeñ gi ba nga xamne inconscient ñu jagat jagat yëkëti ko wa ay ñoñam ñew gaay ndaw ñu yëkëti ko yobbu ko kërëm ba tari ñëwaat ne bes bu Abou Bakar dewe la naqtu lan Uqba ibn Abi Mu'ayth wat naane bu Abou Bakar dewe dinañ ray Uqba ibn Abi Mu'ayth kon même bu de ne li ñom dalena yalla protéger jaaré len ci sen ci sayna abou bakkar ci ay ñoñam muy banu tay mu téwul né malgré lool mbiri doon acci ci mom comme ni nga xamantene yonnati bi alayhi salatu wassalam tamit nonu la mune nak wa amma sa'iruhum kanta ñi ci dess muy ammar ak yaayam ak suhayb ak bilal ak al miqdad mune ñom ñi ci dess ñep fa akhadhumul mushrikun fa albasuhum أدرع الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم من أحد إلا وقد وأتاهم على ما لقد أتاهم ما أرادوا إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله هانت عليه نفسه في الله وهان عليه قومه فاخذوه فاعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكه وهو يقول احد احد من كانتا نيتي ديس موي نيوم عمار يايام سميه صهيب بلال اك مقدار من نيوم نيتي ديس نييب نا فاخذهم المشركون ييفر يو بون يي دال دي لين جاب سولال لين اي ييري توروخ تانغي yere yo xamantene ni adru al hadid ay mbubu yo xamne ci fer ci weñ nga xamne comme ay mbubu kom nga xamne mbiri day tangor wi day gina metti ci yow mom lañ leen doon soral ba pare tegg leen ci naaj mi mune amul kenn di leen mbugal amul kenn ci ñi nga xamantene ni ci ñi ma cité ni moy ñi ci dess lulul ne wax nañ ñeefer yi li nga xamne mom lañ bëgg comme ni ñu xey gisé ci sayyidina ammar radiyallahu anhu mune moy lañ leen doon wax wéddi leen yonnati bi alayhi salatu wassalam saga leen yalla am ji ta ngeen wax ul hubal yëkëti leen hubal vive hubal wax leen hubal ale daw leen na ñepp wax tag leen hubal saga leen yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ta saga leen muhammad genn leen ci diineen bi loolu mena ñom ñep ñu andil leen wuyu leen ci liñ waxoon bam dess illa bilalan bam dess bilal li lay gis ne nak fi comme ni ñeen ñu xamul dara ñi li wax naan wala di comparer way bilal mom ki ammar fele ki ku nekk li nga def nonu la dinañ ci gina ñew inshallah buñu accé ci sayyidina ammar ak ali yasir inshallah taala wa radiyallahu ta'ala anhu mune bamou dess bilal fa innahu mom bilal kat mom hanat alayhi nafsu bakkanam dafa muju doya di dafa japp ne bakkanam bi du dara bakkanam bi du dara ci ak diine ji par rapport ak diine ji sama bakkan bi dess ci diine ji dess ci mabbe ngir diine ji lolou dara mbir yi dal di woyof ci mom bakkanam woyof ci mom wa han ala qawmi mu doya di bakkanam doya di ci mom mu japp ne lu dara waye ay nitam ñiko momon di wa banu jumah di umayya ibn khalaf doya di tamit mom mom bilal doya di ci seen beut ñom kuffar yoyu alayhim la'inullah al-mutataliya munafa akhaduhu ñu japp ko mom bilal comme que ñeneen ñi wax nañ mom mu bañ ñu passé mom ala mbugal supérieur fa a'tuhu al-wildan ñu dal di koy jox goné yi fa ja'alu yatufuna bihi fi shi'ab makkah ñu japp bayiko goné ñu koy diri diko doori xeer diko jappo diko watat diko xëc ti khuru makkah yi di daw ak mom ginna lool lepp ñu koy def nekul won doon wax luddul wa huwa ta mom yaqulu halam mu ngi nekkon di wax ahadun ahad yalla kenn la mom kenn la hadith bobu imam ahmad rahimahullah solo nako ak abu bakr ibn abi shayba ak sayyidna ab ibn majah ak al hakim ak ibn hibban ak al bayhaqi fi dalail ki muy hadith bo xamne bu hasan la yonent bi alayhi salatu wassalam tamit mom neena comme ni nga xamantene ni mom la abu nu'aym rahimahullah sorona hadith bi ñuy bëgg wax nga xamantene ni ci mu ngi ko jël ci yoonu hammad ibn salam nga xamne mom ci riyalu muslim la bokku muslimum nal hajjaj no ci goor ñi bokku na ci ñi nekk ci sahih imam muslim rahimahullah di hammad ibn salam an thabit mu jël ci thabitul bunani nga xamne 40 ans la and ak sayyidna anas ibn malik radiyallahu ta'ala an nga xamne mom comme turum rek thabit deugar kecc taxaw nek talibé ci kanamu sayyidina anas ligéyol ko ba nek alam bi mu don doj wow nga xamné ci bir borom xam xam yi mom sabit al bunani rahimahullah mun an anas mu jole ci sayyidina anas ibn malik qala annahu qala ka sayyidina anas neena qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam لقد أخفت في الله تعالى وما يخاف فلا وما يخاف أحد وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد اتى علي 30 من يوم وليله ما لي ولا لبلال طعام ياكله احد الا شيء يواريه ابط بلال الله اكبر كون يونت بي عليه الصلاه والسلام سيدنا انس من يونت بي داو يالا دي صلى الله عليه وسلم نينا لقد اخفت في الله وما يخاف احد من من يونت بي عليه الصلاه والسلام تيتل نجم سي يالا موي دين دي ما نيك لو نه حقتل نجم غير ما بايكو لو نه تك نجم مكو غير تيتلوما pression bu nek def nañ mako chantage bu nek def nañ mako bima titlo ci yalla wama yukhafu tar ragalun kenen kudul man wala qad uditu fillahi wama yuza ahad taman alayhi salatu wassalam lor nañ ma tek ma ay xéti lor yo xamantene ni lamagne tuddu ko sax yu jafé la mune yoy yeb def nañ mako wama yuza ahad ta jamono jiñ makoy wax amul kenen ko xamantene ni mom def nañ ko lolou loruñ ken man lor nañ ma jamono jo xamne loruñ ken Allahu akbar ñu gis ne kon sahibu da'wa sahibu ar-risala yonnati bi alayhi salatu wasalam nga xamne mom la suñu borom joxon message bi mom ci bopam xéeti mbugal yu ne tek nañ ko xet xoxatal yu ne tek nañ ko tamu don ki mu don Allahu akbar moy suñu royu kay lu ñun lan la ñu tital ken titalu ñu defuñ ñu dara mune wala qad atat alayya 30 min yawmin wa laylatin mali wala li bilal ta'am Allahu akbar ci li xol mune wala qad atat te dik na alayya ci man 30 min yawmin wa layla 30 jours goudé beccé mali aw man rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wala li bilal du tiagantene bilal tamit amul mak bilal amuñu ta'amun ben ñam yakuluhu bo xamantene ñun man nañ ko lek ahadun kenn ci mak bilal illa shay'un lul ben mbir liñu amon dal ci 30 jours yoy moy lo xamantene yu warihi ibutu bilal buñu ko defé ci pokatanu bilal buñ ko ci dugalé bilal sayyidina bilal radhiyallahu anhu dugal li nga xamné lool lañ doon lek ci 30 jours yi def ko ci pokatanu bilal mu neub ko ken du gis mbir mom Allahu akbar li mu nek manqaba bu reuy ci sayyidina bilal muy yaronti bi alayhi salatu wasalam fi muy tuddé yi mu daj ci metti من لقد أخفت في الله ولا يخاف أحد الله أكبر تيتلو نجم تي بورم بي تا أمول كنين كنو تيتلو لور نجم تي يالا تا لور ونو كن 30 جور دون نما ديكل قد ديك بچك دوما أم لما لك من أك بلال لدو اللو خمني بلال بوكو دفعي كي بوكو تانم نبوكو كن بوكو جيس الله أكبر نيو جيس كون نيغا خمان تنيني nonu la newewon mom ak yonentibi alayhi salatu wassalam mom nak bokku na ci manqabami bi nga xamantene ni kon nonu la newewon ba sayyidina abou bakr radhiyallahu ta'ala anhu dal di koy rombu ñukoy mbugal umayya ibn khalaf diko mbugal muneko me yaw ana lan ngay mbugale ki tenko bayyi muneko yaw ya ko yak ci man ba pare yow ya fexé bam duggu yow ak muhammad moy yow mi afsadtahu ba pare yow ya ko yak ba legui dotuma deg fa anqidhu mimma tara nako bure lan ndax daneko ala tattaqillaha fi hadha almiskin dafa rombu umayya ibn khalaf alayhi min allahi la'in muy duma bilal sayyidina bilal radiyallahu anhu sayyidina abu bakr rombu nako yow mano ragal yalla ci pauvre bi nga japp diko duma hatta mata ba kagn nga koy duma ni munako qala anta alladhi afsadtahu fa anqidhu mimma tara topal nele yow ya ko yak ya mako yakal ba pare makoy duma nga nan da ngay am loy wax budé tollu na la fofu

lu tuddu Abdurrahman ibn Auf mu ne ko mom Umayya kom ko xaritam la won Badar ne ko bayil gis di guerre bi jexé non Sayyidina Abdurrahman ibn Auf yor ay mbubu ko ngam yo xamne jele nako ci yéfer yi ñu ray Umayya gis ko and ak domam ji Ali bagn xamna ne bu moyewul gaay buñ ko gisee dinañ ko ray mu ne ko yaw Abd Amr yaw Abdurrahman ibn Auf sanil ndax man geñuma sa mbubu ko ngi nga yor bayiko te nga jël ma prisonnier bayina alal jo xamne pour ma jox sama bop ginaaw mo upp sa mbubu ko ngi nga yor bimu ande ak mom sanlim yor and ak mom ak dom ji Bilal jekki jekki gis len ne Umayyah ibn Khalaf ra'sul kufr fi bi Makkah ma najawtu in naja ne ki do Umayyah yu wax ansari ne ya ansar Allah yeen ñi nga xamne yeenay dimbali borom bi yeenay dim ñi nga xamne ñoy ansarullah yeen hada Umayyah ibn Khalaf Umayyah ibn Khalaf ni ra'sul kufr bi Makkah ki moy bop yefer yi mo len jidoon bir Makkah wallahi ma najawtu in naja duma muccu muk fi budé mo muccu na budé budé muccu buy muccu man mi duma muccu fek mo muccu na buy muccu rek man duma meuna muccu il faut an ko ci dé néna ci nonu yéfer yi wa amsari radiyallahu anhum dal di koy outi Abdurrahman ibn Auf yu né bima koy djéma rawalé ba xamné muccu bi mom xamna né ki manatuma manatula raw mané ko mané ko soukal beegi bimu souké nonou may djema nek ci diko protéger bañu jamma lal sama ansari am wala Bilal ci wopam am ben dal xéx ci sen boss buma dal ci sama tank ba am cicatrice né ko nak légui man manaluma la dara fexé le rich bimi daw nonou ci lañ ko ray mom Umayya ibn Khalaf alayhi min Allah ma yastahiq Bilal nak Sayyidina Bilal radiyallahu anhu bimu nekké fof kon fekké na xex yonnati bi alayhi salatu wassalam yépp ta moy ki nga xamné mo don noddu katu yonnati bi alayhi salatu wassalam bi gina siw waye amon na tamit ñom comme Abu Mahzur nga xamné mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam don noddu lo feele ci Makkah ak Amr ak ci Ibn Ummi Maktum Abdullah Ibn Ummi Maktum radiyallahu ta'ala anil jami' mom nak ginaaw bi yonentime alayhi salatu wassalam genné adina mom sayna dane won day genn dem jihad yi ci yoonu yalla sayna abou bakkar dal di koy ñaan ginaaw bi mu koné ndax est ce dag ma jëndoon ngir sa bop wala dag ma jëndoon ngir diiné ji mu ne ko dama la jëndoon ngir diiné ji man l'islam yalla taxoon ma jënd la mu ne ko kon bayima mu ñaan ko ne ko gis nga fi ma tollu ak eta bima nek ta legi sama app jot dama lay ñaan rek nga nek ak man mu nek ak mom moy nek fofu bir madina don fofu non ci bir madinatul munawwara bi nga xamantene nak yonent mom sayyidina abubakar genn na adina ci la sayyidina bilal radiyallahu anhu dem ci sayyidina umar ibn al khattab mi ko wutu dal likoy ñaan digel ne ko dafa bëgg dem fele ci sham dem bokku ci jihad yi fofu nga xamne kil jite won fofu mo don Abu Ubaida aminu hadhihi umma Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anhu mom nak bamu fa deme mom Sayyidina Bilal fofu fa la genné adina ci ta'unu amwas di peste bobu nga xamne mo xewon fofu la ci Syrie dal di décimé ñu bari ci sahabati radiyallahu anhum ñom Sayyidina Mu'adh ibn Jabal ak ñoomit Abu Ubaida bi ci la genn adina ak Sayyidina Bilal kon ci lolu fekk ci jamono Sayyidina Umar ibn al-Khattab kon koku moy Sayyidina Bilal ibn Rabah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi waj'ala a'ali al-firdaws maskanahu wa mathwaahu wallahu ta'ala a'lam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين